Açık Gazete. Merhabalar, bugün 4 Aralık Çarşamba, yıl 2024, ay 12, gün 339, Kasım 27, 1446 Hicri Cemaziye Lahir 3, 1440 Rumi Kasım 21, Vakıflar Haftası, soğuk ve yağmurlar. Günün sözü, ahlak yasalarını çiğneye gelmez, öcülerini hemen alırlar. Tolstoy. Günün tarihi. 137 yıl önce bugün 4 Aralık 1877'de Siyasal Bilgiler Fakültesi yani Mülkiye kuruldu. Günün malumatı, Aralık ayı sağlığı. Soğuk mevsimlerde zatürre ve çocuklar için de bronkopnömi yani bronşlardaki enfeksiyonun akciğerlere yayılması korkulacak hastalıklardandır. Terli ve yorgun bir vücudun soğuğa maruz kalması, ıslanmak, uykusuzluk ve sigara ile alkol gibi hazırlayıcı nedenler bulunursa bu hastalıklar baş gösterir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkese merhaba. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Bugün Ömer Madra yok. Tek başıma sunuyor olacağım Açık Gazete'yi. Teknik masada da her zamanki gibi Andrei Gritsku bulunuyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Evet, açılışta çaldığımız parça Lynyrd Skynyrd'ın Sweet Home Alabama isimli şarkısı. En bilinen şarkılarından bir tanesi. Neden çaldık? Çünkü grubun üyelerinden Gary Robert Rosington 4 Aralık 1951'de dünyaya gelmiş. Güney Amerikalı rock grubu bildiğiniz üzere Lynyrd Skynyrd. Bu grubun kurucularından bir tanesi Rosington'da lead ve ritim gitar çalıyor grupta. Aynı zamanda Lynyrd Skynyrd grubunun eski üyelerinden Alan Collins ile birlikte daha sonra The Rosington Collins Band'i de kurmuşlar birlikte. Bu şarkının da özel bir önemi var. Daha doğrusu bir anlamı var. 1970 tarihli After the Gold Rush albümünde Neil Young, Kanadalı şarkıcı Neil Young, Amerika'nın güneyindeki, güney eyaletlerindeki ırkçılığı orayı ziyaret ettikten sonra gördüğü şekliyle anlatan Southern Man adlı bir şarkı yazmış o dönem. Grup yani Lynyrd Skynyrd'da 1970'lerde Sweet Home Alabama'yı yazarak bu şarkıya bir yanıt vermişler. Ve rock hayranlarını güneyin o dönemde Kanadalıların düşündüğü gibi uzun süreli köleliğin yaşandığı ırkçı bir yer olmadığını göstermeye çalışmışlar. Artık yapabildikleri kadarıyla. Young daha sonra gerçi bu eleştirilerini biraz geri almış. 2012'de verdiği bir söyleşi sırasında dinlediğimde sözlerim hoşuma gitmiyor demiş kendi şarkısı için. Suçlayıcı ve küçümseyici, tam olarak düşünülmemiş ve yanlış anlaşılması çok kolay diye söylemiş daha sonrasında. Bu Lynyrd Skynyrd'ın cevap verdiği şarkı olan Sweet Home Alabama'nın sözleri ise şöyle. Büyük tekerlekler dönmeye devam ediyor. Ailemi görmek için beni eve götürüyor. deniyor. Southland hakkında şarkılar söyleyerek Alabama'yı tekrar özlüyorum ve sanırım bu bir günah dedim. Bay Young'ın, yani Neil Young'ı kastediyorlar. Onun Alabama hakkında şarkı söylediğini duydum. Yaşlı Neil Alabama'yı yerlere çalmış diyorlar şarkının sözlerinde. Umarım Neil Young bunu hatırlar. Güneyli bir adam ona buralarda ihtiyaç duymaz hiçbir şekilde diye gidiyor sözleri. Benim güzel evim Alabama, gökyüzünün masmavi olduğu yer. Güzel Alabama, Tanrım sana geliyorum diye de devam ediyordu şarkının sözleri. Evet, bugün güzel haberlerimiz var aslında. Ömer Bey'in burada bugün Açık Gazete'de olamamasının da bir sebebi bu. Kendisi Ankara'da, çünkü Açık Radyo'ya yeni bir ödül daha veriliyor. Dün akşam itibariyle duyuruldu kamuoyuna da. Mülkiyeliler Birliği'nin tarafından veriliyor bu seferki ödül. Yani Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi, daha sık bilinen adıyla Mülkiye'nin bugün takvimde de, Marif takviminde de söylendiği üzere 165. yılı. Bu akşam Mülkiyeliler Birliği Derneği ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı'nın ortak kararıyla Mülkiye Büyük Ödülü'nün töreni olacak ve bu ortak kararla bu akşam ödül Açık Radyo'ya veriliyor. Böylelikle Açık Radyo'nun 71. ödülü olacak. Ömer Madra da bu ödül gecesinde olacak. Bu sebeple aramızda değil şu anda, yani Açık Gazete'de değil. Ödül açıklaması şöyle, oldukça hoş bir metin hazırlamış Mülkiyeliler Birliği. 13 Kasım 1995'te kar amacı gütmeyen bir radyo istasyonu olarak kurulan Açık Radyo, 29 yıl sonra bugün hala programlarının %99'unun gönüllüler tarafından hazırlanıp sunulduğu, artık sadece İstanbul ve çevresine değil tüm dünyaya yayın yapan Türkiye'nin ilk alternatif medya kuruluşlarından biri olarak dinleyicilerinin desteğiyle tüm engellemelere rağmen yayın hayatına apaçık radyo olarak devam ediyor. İçinden geçtiğimiz daralan, yozlaşan bilimin ve bilginin de değersizleştirildiği, kutuplaşmanın her alanda derinleştiği bir toplumsal yapıda eşitliğe, özgürlüğe, barışa ve demokrasiye sahip çıkan insanlar için hem öznesi hem dinleyicisi olabilecekleri bir alan açarak onlara manifestosunda yazdığı gibi temiz bir hava solutmaya devam eden, kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine aralarında bir hiyerarşi kurmadan yer veren Açık Radyo, kendini ifade etmeye çalışan, kendi fikirlerinin ifade edildiği alanlara ihtiyaç duyan yeni kuşaklara da başka bir dünyanın, yine manifestosunda yazdığı gibi, haysiyetli bir mücadelenin hep mümkün olduğunu gösteriyor. Bu arka planda 2024 Mülkiye Büyük Ödülü'nün gezegenimizin geleceğini kurulduğu günden itibaren öncelemesi, iklim krizine sadece yayınlarıyla dikkat çekmekle kalmayarak İklim kriziyle mücadelede örgütleyici, öncü bir rol üstlenmesi, dünyanın müziğiyle bizi tanıştırmak ve buluşturmakla kalmayarak antropolojiden edebiyata, hak mücadelesinden felsefeye, şiire, edebiyata, psikolojiye, sosyolojiye, bilime ve tarihe uzanan pek çok alanda merakı teşvik eden, doyuran ve meraklıları buluşturan program çeşitliliği, 1995'ten 2024'de dünyadaki tüm savaş ve çatışma süreçlerinde barışı savunması ve barışın sesi olması, yereli dünya ile kavuşturan bakış açısı ve işbirlikleri, kar amacı gütmeyen gönüllü birlikteliklerin sürdürülebilirliğini mücadeleden vazgeçmeden yeni bir yol arayan herkese kanıtladığı ve gösterdiği, kuşaklar arası mücadele arkadaşlarını ortak bir platformda üretmeye teşvik ettiği, basın ve ifade özgürlüğünün demokratik bir toplumun olmazsa olmazı olduğunu ve bu ilkede direnmekten vazgeçilmemesi gerektiğini ortaya koyması gerekçeleriyle Mülkiyeliler Birliği Derneği ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı yönetim kurullarının ortak kararıyla Açık Radyo'ya bu ödülün verilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu denmiş. Bu şekilde bir açıklamayla 71. ödülünü Açık Radyo'nun takdim edecekler bu akşam Ankara'da Mülkiyeliler'de. Evet, bu güzel haberin ardından haberlerimize hemen geçmeden önce tarihte bugüne bakacağız kısaca. 1945 yılında bugün Tan Matbaası olayı gerçekleşiyor. CHP'den ayrılarak Demokrat Parti'yi kuracak siyasilerin çıkardıkları Görüşler adlı derginin ilk sayısı 24 Kasım'da yayımlanmış ve dergide sosyalist bir yazar olan Sabiha Sertel'in Zincirli Hürriyet isimli de bir makalesi yer alıyor. Bunun üzerine Hüseyin Cahit Yalçın Tanin gazetesinde Kalkın Ey Ehli Vatan başlıklı bir yazı kaleme alıyor ve ertesi gün yani 4 Aralık'ta çok sayıda üniversite öğrencisi Turancılar ve İslamcılardan oluşan grup İstanbul Üniversitesi'nden yola çıkarak sol görüşlü Tan gazetesine yürümüş. Gösteri de ABC ve Berrak Kitabevleri, Tan gazetesi, Görüşler dergisi ile Yeni Dünya ve La Turquie Kemalist gazeteleri komünistlere ölüm nidalarıyla tahrip edilmişler ve yağmalanmışlar. Olaydan sonra Tan gazetesi yayın hayatına da son vermek durumunda kalmış. 1948 yılında bugünse New York Times gazetesinde Albert Einstein ve Hannah Arendt gibi Yahudi aydınların bir mektubu yayınlanıyor. Mektup İsrail'in bağımsızlığını ilan edişinin üzerinden birkaç ay geçtikten sadece birkaç ay geçtikten sonra ve yüzlerce Filistinli köyünde Filistinlilerin topraklarından kovulmasının ve katledilmesinin ardından yayınlanıyor. Mektup esas olarak İsrail'de yeni kurulmuş olan Herut Partisi'ni yani Özgürlük Partisi'ni ve onun genç lideri Menachem Begin'i eleştiriyormuş. Herut denilen parti İrgun isimli bir başka paramiliter çetenin grubun Siyonist grubun silahlı paramiliterlerin içerisinden çıkıyor o dönem. Bu çete için Araplara yönelik birçok katliam gerçekleştirdiği söyleniyor ve mektupta Einstein ve diğer isimler imzacı olan diğer Yahudi isimler Herut'u şu cümlelerle tarif ediyorlar. Nazilere ve faşist partilere örgüt, yöntem, siyaset felsefesi ve toplumsal çekicilik açısından çok benzeyen bir politik parti demişler. Ve bu örgüte dikkat edilmesi gerektiğini söylemişler. Son olarak 1969 yılında bugün ise Chicago Kara Panterler lideri Fred Hampton FBI ile birlikte Chicago polisi tarafından evine yapılan bir baskın sırasında yatağında uyurken öldürülüyor. Devrimci bir sosyalist olan Hampton, hareketin içine sızan bir FBI muhbiri tarafından uyuşturucu verilerek uyutuluyor. Ve bu muhbir ajanlara Hampton'ın 9 aylık hamile nişanlısı Akua Njeri ile birlikte uyuduğu yatağın yerini de söylüyor. Polis baskınında Hampton yatağında diğer bir Kara Panter üyesi Mark Clark ile birlikte öldürülüyor. Henüz 21 yaşında olan Hampton aktif, karizmatik ve etkili bir örgütçü o dönem. Irkçılığa karşı mücadelenin özünde kapitalizme karşı mücadeleyle bağlantılı olduğunu ve onu yenmek için işçi sınıfı ezilenlerin safları arasında derin bir birliktelik gerektiğini düşünüyor. Bu amaçla siyah hareketinin diğer gruplarıyla, beyaz işçi hareketleriyle ve Porto Rikolu, yerli Amerikalı, beyaz ve Çinli Amerikalı radikallerle birlikte bir gökkuşağı koalisyonu kurma yolunda önemli adımlar atıyor. Hampton ve yoldaşı Clark, FBI'ın Countlepro programının en önde gelen kurbanları arasında. Bu programın en önemli yönü ise FBI direktörü ünlü J. Edgar Hoover tarafından siyah bir Mesih'in yükselişini önlemek amacı yürüttüğü söyleniyor. Evet, tarihte bugünün ardından da haberlerimize geçeceğiz. Bugün az sayıda iklim ve çevre haberi var. Ancak onlarla başlayabiliriz. Her sabah olduğu gibi. Guardian gazetesinde bir haber vardı. Küçük ada devletlerinden bir tanesi daha Pazartesi günü Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Adalet Divanı'nda başlayan İklim davasında görüş bildirmiş. Haber Guardian'ın haberi Natricia Duncan tarafından kaleme alınmış. Çarpıcı bir girişle başlıyor. Ürkütücü bir tablo çiziyor öncelikle. Aile üyeleri tarafından sevgiyle seçilen mezarlar, mezar taşları ve çelenkler okyanusun unutulmuşluğuna doğru yüzüyor. Ve onlarla birlikte sevdiklerinin kalıntıları da son istirahat yerlerinden sökülüyor. Bazıları karaya sürüklenerek Grenada'nın Cariaco adasındaki sahillere vuruyor ve güzel Karayip kıyı şeridini kaotik bir mezarlığa dönüştürüyor. Cümleleriyle başlıyor bu haber. Çünkü Grenada Başbakanı Dickon Mitchell rahatsız edici bir gerçekten söz etmiş. İklim krizinin ciddiyetinin ve ülkesi üzerindeki etkisinin dokunaklı bir örneği olduğunu söylüyor bu gerçeklerin. Deniz seviyelerindeki yükselme nedeniyle Kariakou'daki vatandaşlarımızın atalarının yattığı Tibau mezarlığı aslında okyanusa karıştı diyor Grenada Başbakanı. Yani bir anlamda diye devam etmiş. Hem ruhani hem de atalara ait bir bakış açısıyla ölülerin bile artık iklim değişikliğinin kurbanı olduğunu görüyorsunuz diye çarpıcı, vurucu bir cümle kullanmış. Bu Okyanus Adası'ndaki Karayipler'deki ada ülkesinde okyanusların yükselmesi artık yerlilerin mezarlarına kadar gelmiş. Ölülerin bile artık iklim değişikliğinin kurbanı olduğunu görüyorsunuz demiş başbakan da. Haber bu bilgiyle başlıyor çünkü Tibau mezarlığının durumu Uluslararası Adalet Divanı tarafından bu hafta duruşması başlayan iklim adaleti davasında Karayipler'deki savunmasız ülkelerin karşı karşıya olduğu krizin kanıtı olarak sunulmuş mahkemeye. Pazartesi günü başlayan dava iklim değişikliği ile ilgili olarak devletlerin nelerden sorumlu tutulabileceğine açıklık getirmesi bekleniyor. Karayipler'in Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuruları koordine eden ve Grenada'nın avukatlığını üstlenen Justin Sobion, mahkeme neredeyse 80 yıllık tarihinde ilk kez iklim sistemini insan kaynaklı sera gazı emisyonlarından korumak için devletlerin kesin yükümlülüklerinin parametrelerini tanımlayacak diyor. Dolayısıyla bu duruşmaları 2 hafta sürecek olan duruşmaları bu şekilde özetlemiş. Yani mahkeme devletlerin sorumluluk alanlarının çerçevesini çizecek. Birleşmiş Milletler'in görüş talebi sebebiyle bu süreç başlamıştı. Bir iklim davası deniyor ama aslında dava açan taraflar yok. Mahkeme 90 kadar devletten görüş alacak. Bu devletlerin çoğu iklim krizinden en fazla etkilenen ülkeler ve iklim krizinin kendilerini nasıl etkilediğini ve zengin ülkelerin neden tarihsel olarak sorumlu olduklarını anlatacaklar. Mahkemede bir çerçeve çizecekmiş kimin ne şekilde sorumlu olduğuna dair. Buradan bir diğer çevre haberine geçecek olursak yine Guardian gazetesinden Ajit Niranya'nın haberi bu. İklim krizine dair az evvel okuduğum az sayıdaki haberimizin ardından ekolojik krizin diğer bir boyutuna bu haberle birlikte geçmiş olacağız. Biyoçeşitlilik konusu, diğer türlerin yaşam hakkı konusu aynı zamanda ve Avrupa'dan bu seferki haber. Yaban hayatını korumakla görevli Avrupa Birliği Komitesi Salı günü yani dün Avrupa Birliği'nin kurt avlama sınırlamalarını azaltmasından sonra kurtların koruma statüsünü bir kademe daha aşağı çekmiş. Çiftlik hayvanlarını korumak için bu tedbiri öneriyormuş Avrupa Birliği yani kurtların avlanmasını. Ve kurtlar her yıl insanların yemesi için kesilmesi gereken 65 bin hayvanı öldürüyorlarmış. Yani sadece insanlar öldürüp yiyebiliyor çiftlik hayvanlarını. Bunlara kurtlar dadandı diye bir karara varmış Avrupa Birliği. Dolayısıyla kurtların da avlanmasına onay verilmiş. Tabii bu karar avcılar tarafından memnuniyetle karşılanmış Avrupa'daki doğa ve çevre grupları tarafındansa öfkeyle karşılanmış. Çünkü uzun yıllardan beri Avrupa'da doğal yaşamı yeniden tesis edebilmek için kurtlara dair de ve vahşi yaşamdaki diğer canlılara yönelik de koruma kanunları oldukça geliştirilmişti. Koruma uygulamaları uygulanıyordu. Fakat şimdi bunlardan özellikle kurtlar konusunda geri adım var. Birdlife Avrupa ve Orta Asya'dan Sophie Rusichart ise kararın Avrupa'nın onlarca yıllık koruma konusundaki ilerlemesinden geri adım riski taşıdığını söylemiş. Haberde Avrupa'da tahminen 20 bin kurtun dolaştığı, kurt sürüsünün sürüler halinde kurtların dolaştığını söylüyor. Ve çiftçilerle artan gerginlikler sebebiyle kırsal topluluklar kurtların itlaf edilmesi çağrıları yapıyormuş meğer bir süredir. Avrupa Avcılık ve Koruma Federasyonu Başkanı konuşmuş ve diyor ki bu teklifin yani bu kararın koruma ve tür yönetimini dengelemeye yönelik bir girişim olarak olumlu karşılandığını söylemiş. avcılar sevinmişler. Bu duruma oylamanın ardından bir açıklama yapan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen de kurt koruma statüsündeki değişiklik hakkında kırsal topluluklarımız ve çiftçilerimiz için önemli bir haber diye müjde vermiş. Çünkü yaban hayatının korunması ile geçim kaynaklarımızın korunması arasında dengeli bir yaklaşıma ihtiyacımız var diyor. Bu dengeden kastettiği tabii ki çiftçilerin çıkarları. Doğa korumacılar kurtları öldürmek yerine bekçi köpeklerini almak çiftliklere ve elektrikli çitler kurmak gibi insanlarla daha barış içinde bir arada yaşamalarını sağlayacak önlemler alınması çağrısında bulunmuşlar. Tabii bekçi köpekleriyle elektrikli çitlerin ne kadar barışçıl olduğunu bilemiyorum ama en azından çiftlikleri koruyabilecek kurtları öldürmek yerine başka tedbirler alabilirler demiş bazı doğa örgütleri. Kurt itlaflarının sürüleri bozarak ve yalnız kurtların avlanmak için çiftliklere daha fazla gitmek sonucunu doğurabileceğini de hatırlatmışlar. Ayrıca araştırmacılar benzer durumlarda diğer vahşi canlıların da olduğunu hatırlatıyorlar. Avrupa'daki pumalar, çakallar, porsuklar da benzer durumdaymış. Dolayısıyla onlara dair de bir endişe var. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin 2018 yılında yaptığı bir değerlendirmede Avrupa Birliği'ndeki 9 kurt popülasyonundan 3'ünün savunmasız, 3'ünün de tehdit altında olduğu halbuki ortaya konmuş. Dolayısıyla 2018 yılından beri bu şekilde bir koruma sürdürülüyormuş. 2024 yılının sonunda bu koruma koşulları biraz gevşetilmiş oldu. Genel sayı açısından aslında türün yok olma tehdidi yok deniyor haberde de. Uzmanlar da böyle söylemişler. Ama sürülerin büyüklükleri değiştiği gibi uygulamada yaşanacak sorunlar birçok yerde kurtların yok olmasına sebep olabilir çeşitli yerellerde deniyor. Bu yılın başlarında İsviçreli çiftçiler yırtıcı hayvanlara karşı daha fazla önlem alınması talebiyle bir hükümet binasının önüne koyun leşleri de bırakmışlar. Protesto yapmış İsviçreli çiftçiler. Avrupa Konseyi'nin 3'te 2 çoğunluğu tarafından onaylanan Avrupa Birliği önerisi Avrupalı politikacıların bu yılki öfkeli çiftçi protestolarının ardından doğayı korumaya yönelik bir dizi politikayı sulandırmasının, gevşetmesinin son adımı diye de Guardian gazetesinde vurguluyor. Öfkeli çiftçilerin eylemlerinin ardından bir kez daha doğa koruma konusunda bazı tavizler verilmiş gibi görünüyor. İlk yarım saatin son birkaç dakikası kalmış durumda. Suriye'deki gelişmelere biraz bakabiliriz ama herhalde yetişmeyeceği için sonrasında devam ederiz. Suriye'de çatışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta özellikle Heyet Tahrir el-Şam'ın başlattığı, onunla birlikte Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun da Halep'e yönelik saldırısı vardı. Halep düşmüştü. Daha bu Suriye rejiminin elindeki bir önemli bir bölgeydi. Stratejik de bir nokta. Kuzeyde Türkiye'ye de yakın bir nokta. 50 kilometre kadar Türkiye sınırlarının güneyinde yer alıyor. Ardından Tel Rifat, yani Suriye Demokratik Güçleri ya da YPG güçleri diyebiliriz. Kürt Silahlı Hareketi'nin elindeki bir bölgeydi. Burası da daha sonrasında düştü. Ancak çatışmalar başka bölgelere yayılıyor. Bir diğer önemli noktanın Hama'ya doğru saldırılar başlamış durumda. Heyet Tahrir Şam ve Suriye Milli Ordusu tarafından buraya yönelik saldırılar var. Bazı yorumlarda eğer Hama'da düşecek olursa Şam'a doğru da önemli bir güzergahın açılacağından bahsediyorlar. Tabii bu kadar ilerler mi bilmiyoruz. Ancak dün meclis toplantıları vardı siyasi partilerinin ve hemen hemen hepsinin gündemlerinden bir tanesi Suriye'de yaşananlardı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, yani DEM Parti, Demokratik Bölgeler Partisi ve Özgür Kadın Hareketi bugün için bir karar almışlar ve bugün Suruç'ta protesto, yani sınır bölgesinde, Türkiye'nin Suriye'li sınır bölgesinde Urfa'da bir protesto eylemi gerçekleştireceklerini duyurdular. Dün MHP Başkanı Devlet Bahçeli de açıklamalarda bulundu. ilginç bir şey söyledi. Tel Rifat temizlenmiş. Ümit ediyorum ki sırayı Münbiç almıştır diye söylemiş. Tel Rifat'ın temizlendi dediği burada yaşayan çok sayıda Kürt bulunuyordu ve Kürt silahlı güçlerinin kontrolündeydi bölge. Sadece gerçi Tel Rifat ve buradaki bölgede sadece tabii Kürtler değil başka etnik gruplar ve dini gruplar da var. Hristiyanlar, Ermeniler de bu bölgede yaşıyor. Yani YPG'nin kontrolündeki bu yerlerde temizlenmiş diye duyurmuş Devlet Bahçeli burayı. Cihatçı grupların ele geçirmesini bu şekilde tanımlıyor. Umarım, ümit ediyorum sıra da Münbiç vardır diye de eklemiş. Üstelik tehditvari bir konuşma yapmış. Tel Rifat temizlenmiş. Ümit ediyorum ki sırayı Münbiç almıştır. DEM Parti'nin nerede duracağını henüz kestirememesi, terörle arasına mesafe koymaktan sürekli imtina etmesi yanlış demiş. Gelişmelerin Kürt kardeşlerimizle hiçbir ilgisi yoktur diyor. Kendince Tel Rifat'tan çıkarılanların kiralık katil sürüsü olduğunu ve sadece biz değil Kürt kardeşlerimiz de görecektir. DEM ya Türkiye Partisi olacak ya da tükenmekten ve derdest edilmekten başka seçeneği kalmayacak diye sert ve tehditkar bir konuşma yapmış. Genelde yaptığı üzere. Evet, şimdi ilk yarım saati doldurmuş oluyoruz, bitirmiş oluyoruz. Bir ara vereceğiz, ardından devam ediyor olacağız. Açık Gazete. Evet, Apaçık Radyo burası. Açık Gazete devam ediyor. İkinci yarım saate yine Lynyrd Skynyrd'dan bir şarkıyla başladık. Give me back my bullets. Kurşunlarımı, mermilerimi bana geri ver isimli bir şarkıydı. Sözleri şöyle: hayat değişirken çok garip, evet gerçekten diyor grup. Evet, zor zamanlar geçirdim ve üzerimde bir baskı var. Ama ben bir işçi gibi çalışmaya devam ediyorum ve ben kendimi toparladım. Seni ezip geçeceğim diyor. Bana kurşunlarımı geri ver, onları ait oldukları yere geri koy. Dalga geçmiyorum çünkü ben eğlendim, daha fazla zarar görmeyeceğim diye devam eden sözleri vardı şarkının. Şimdi ilk yarım saatten kalan yerden biraz devam edelim. Suriye'deki gelişmelerden söz ediyorduk ki Türkiye'de en son Devlet Bahçeli'nin sert açıklamalarından, DEM Parti'yi dahi tehditkar bir şekilde uyaran açıklamalarından bahsettik. Türkiye'deki bu yeni diyalog sürecinin de ana meselesinin Suriye, zaten Suriye'de olanlar ya da olabilecek olanlar olduğu tartışılıyordu. Bir Türkiye içerisine yönelik demokratikleşme tartışması daha zayıf bir tartışmaydı. Bir bölgesel, 7 Ekim'den bu yana yaşananların ve bir bölgesel savaş ihtimali üzerinden tartışılıyordu diyalog süreci. Şu anda daha sert, Bahçeli'nin önceki açıklamalarına bakılacak olursa Öcalan'la DEM Parti görüşsün derken, şu anda DEM Parti bir Türkiye partisi olmazsa bertaraf olacaktır diye sert bir söz, derdest edilmekten başka seçeneği kalmayacaktır diye kendi cümleleriyle bu şekilde kullanmış. Tehditkar cümleler var. Dolayısıyla nasıl devam edeceği bilinemiyor. Ama bir yandan da uluslararası bir heyet dün İstanbul'daydı. Adalet Bakanlığı'na İmralı başvurusu yaptılar. Bu uluslararası heyet Öcalan ile görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı. Biraz sonra oradaki açıklamalara da yer veririz. Ancak Suriye'de neler olduğuna dair T24'te Namık Durukan'ın önemli bir özeti var. Neler olduğuna yönelik bir genel bir bakış açısı çiziyor. Silahlı gruplar Hama kenti merkezine 5 kilometre yaklaşırken diyor. Çünkü önce Halep, sonra Tel Rifat düşmüştü. Şimdi Hama'ya doğru ilerliyor bu Suriye Milli Ordusu ve Heyet Tahrir Şam örgütü demiş Namık Durukan. Silahlı gruplar Hama kent merkezine 5 kilometre yaklaşırken kent merkezinin alınması sonrası hedefin Suriye hükümetinin önemli kalelerinden Humus olacağı belirtiliyor demiş. Humus'un alınması ile Şam'a büyük çıkarma yapılması bekleniyor diye iddialı da bir yorumda bulunmuştu. Yani başka yerlerden tabii topladığı yorumlar üzerinden bunu dile getiriyor. Fırat'ın batısında PYD ve Demokratik Suriye güçlerinin son kalesi Münbiç'e, az evvel Devlet Bahçeli'nin bahsettiği yer, umarım sıra Münbiç'e gelir diyordu. Son Kalesi, Münbiç'e birçok noktadan saldıran Suriye Milli Ordusu silahlı grupları ile bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor diye de yazıyor Namık Durukan. Fırat'ın batısı dediğimiz Fırat Nehri'nin bir batı tarafında kalan ve bölgede Kürtlerin çoğunlukla yaşadığı bölgelerde buraların bir kısmı Türkiye destekli gruplar tarafından kontrol altına alınmıştı. Daha doğrusu ya da işgal edilmişti diye de diyebiliriz. Daha küçük bir bölgede PYD'nin kontrol ettiği yerler var. Bunlardan en önemlisi Münbiç deniyor. Fırat'ın doğusu ise tamamen PYD ve Demokratik Suriye güçlerinin kontrolü altında. Buraya saldırıda bulunuyor. Şiddetli çatışmalar yaşanıyor diyor Namık Durukan. Bölgede çatışmalar devam ederken Halep, Tel Rifat ve Afrin bölgesinden Fırat'ın doğusuna yönelik bir Kürt göçü devam ediyor. Bölgeden göç eden sivillerin sayısı 50 binine ifade ediliyor demiş. Ayrıntılı bir yazı Suriye kaynaklı North Press'in Suriye hükümet güçlerinden bir subaya dayandırdığı haberinde Irak ve Lübnan'dan bölgeye Şii savaşçı, Mısır'dansa askeri teçhizat sevkiyatı yapıldı deniyor. Halep kasabı lakaplı İran devrim muhafızları Kudüs gücünün kıdemli komutanı Cevat El-Gaffari'nin Suriye'deki İran güçlerinin komutanı olarak yeniden görevlendirildiğini söylemiş. Yani İran'da müdahil. Ülkedeki Rus askeri komutanlığında da değişikliğe gidildi. Askeri yöneticilerin büyük bölümü değiştirildi deniyor. Rusya da duruma müdahil. Zaten savaş uçaklarıyla birlikte bombalıyor. Özellikle Heyet Tahrir Şam örgütünün bulunduğu yerleri ilerleyişini durdurmaya çalışıyor. Geçen pazar diyor Namık Durukan, Halep'teki Kuveyris hava alanını ele geçirerek PYD ve Demokratik Suriye güçlerinin kontrol ettiği Tel Rifat ile Minbiç arasındaki bağlantıyı kesen Suriye Milli Ordusu güçleri önceki günde PYD'nin kenti boşaltmasının ardından Tel Rifat'ın kontrolünü ele geçirmişti. Şimdi de Hama'ya doğru ilerliyor demiş. Güvenli bölgelere göç sürüyor. On binlerce kişi göç yollarında Suriye'de. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri de kımıldanıyor bölgede. Irak'a açılan Doğu Suriye'nin Deir ez-Zor kentinde Amerikan ordusu PYD ve Demokratik Suriye güçleri grupları ile Suriye ordusu ve İranlı milislerin kontrolündeki 7 köye yönelik sabah saatlerinde sınırlı bir operasyon gerçekleştirdi diyor dünkü yazısında. Amerika'da yani hava operasyonlarını devam ediyor. Amerikan savaş uçaklarında destek verdiği çatışmalarda bölgenin kontrolünde stratejik önemde bulunan 7 köy akşam saatlerinde PYD'nin kontrolüne geçti demiş. Buradaki analize bakacak olursak Suriye'deki şu aniden başlayan çatışmalara müdahil olan devletler İran, Irak'taki çeşitli Şii güçler, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye Milli Ordusu'na destek verdiğine göre Türkiye, en az bu kadar devletler. Bir yandan da İsrail'in bombardımanı zaman zaman Suriye topraklarına devam ediyor. Dolayısıyla bir küçük bölgesel savaş Suriye'de de Gazze ve Lübnan'ın ardından başlamış durumda. Oldukça endişe verici gelişmeler. Bu arada Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün bir telefon görüşmesi yaptı. Çok fazla bilgi paylaşılmadı kamuoyuyla. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileri yanında Suriye'deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alınmış. Bölgedeki sivillerin zarar görmemesi konu işte görüşmenin ana gündemiydi diye kısa bir açıklama getirdiler. Ancak bölgedeki durum maalesef bu şekilde tartışmalı bir şekilde devam ediyor. Buradan bölgedeki çatışmaların sürdüğü Lübnan ve Gazze'ye geçecek olursak Hamas ve El-Fetih'ten bir anlaşma haberi vardı dün gazete Duvar'da. Gazze'nin yönetimi için ortak komite kararı almışlar. Aslında bundan birkaç ay önce Çin yönetiminin devreye girmesiyle 12 kadar Filistin direniş örgütü bir araya gelerek bir milli geçici hükümet, ulusal bir hükümet kurulduğunu açıklamışlardı. Filistin topraklarının tamamında yani Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze dahil olmak üzere Ancak savaş sebebiyle elbette çok uygulanabilirliği bir soru işaretiydi. Fakat özellikle ateşkes sağlandıktan sonra birlikte tavır alınacağını, hatta demokratik seçimlerin de her bölgede, bütün Filistin topraklarında yapılacağını da söylemişlerdi. Şimdi dünkü haberse sadece Hamas ve El-Fetih örgütünün anlaştığı yönünde. Ulusal Kurtuluş Hareketi, El-Fetih ve Hamas, Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze şeridini yönetmek üzere ortak bir komite kurma konusunda anlaşmış. Haaretz gazetesi, aslında bunu İsrail'in muhalif gazetesi, duyuruyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelmiş heyetler Gazze'yi ortak yönetme konusunda anlaşmış. Anlaşma uyarınca kurulacak komite insani yardım dağıtımını yönetecek, Gazze'nin sivil yönetimini denetleyecek ve yeniden koordine edecek. Söz konusu komite aynı zamanda Gazze ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısını da denetleyecekmiş. Filistin yönetim lideri Mahmut Abbas da idari, mali, denetim ve hukuki konularda Filistin hükümetine bağlı olacak toplumsal destek komitesinin kurulmasını içeren bir kararname yayınlayacakmış. Bu anlaşma gereği. Mısır Dışişleri Bakanı konuşmuş. Pazartesi günü Hamas ve Fetih hareketlerinden heyetlerin Gazze'nin yönetimi konusunda uzlaşmaya varmak için Kahire'de görüşmeler yürüttüğünü daha önce de duyurmuş. Heyetler Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması, ateşkes sağlanması ve ateşkes sonrası için fikir alışverişinde bulunuyorlar demiş. Bu anlaşmanın hemen öncesinde Netanyahu ve hükümetinin Filistin yönetiminin Gazze'de herhangi bir müdahalede bulunmasına ise sürekli olarak karşı çıkıldığını duyurmuş örgütler. Bu arada Birleşmiş Milletler'den Gazze'de yaşanan soykırım ve bunun ve insani krizle ilgili açıklamalar var arka arkaya. Pazartesi günü Birleşmiş Milletler yetkilisi açıklama yapıyor. Gazze'deki yerel gıda sistemlerinin İsrail'in kara ve hava saldırıları nedeniyle harap olduğunu bildirmiş ve gıdaya erişimin en acil sorunlardan biri olduğunu duyuruyor. Birleşmiş Milletler sözcüsü Stefan Dujarric bir basın toplantısı düzenleyerek şu sözleri söylemiş. İnsani yardım ortaklarımız da yerel gıda sistemlerinin askeri kara operasyonları, sivil alanların bombalanması ve patlamamış mühimmatın varlığı nedeniyle harap olduğu konusunda uyarıda bulunuyorlar diye bizzat kendisi söylemiş Birleşmiş Milletler sözcüsü. Son derece ağır bir gıda sorunu olduğunu söyleniyor ki 14 ayı buldu Gazze'deki işgal. Bu arada Birleşmiş Milletler'in diğer kurumlarından UNESCO'dan da açıklamalar var ve aynı zamanda Gazze hükümeti medya ofisinden de bu konuda açıklama var. Gazze şeridinde bulunan 206 arkeolojik ve miras kültürel miras alanı tahrip edilmiş ya da yok edilmiş durumda. Bu da geri dönüşü olmayan zararlardan bir tanesi. Savaşın Filistin arkeolojik ve miras alanları İsrail işgal ordusu tarafından yıkım, vandalizm, yağma ve hırsızlıktan kurtulamadı demiş Gazze Hükümeti Medya Ofisi Başkanı İsmail Tvabet. Bazı yerlerin tamamen yıkıldığını, bazılarının ise ciddi hasar aldığını söylüyor. İsrail'in bu alanları hedef alması Filistin kimliğini yok etmeye yönelik sistematik bir stratejiyi yansıtıyor demiş ve yok edilen yerlerin bir kısmını saymış. Büyük Omari Camii bunlardan bir tanesi, Cebalya'daki Bizans Kilisesi, Gazze'nin Al-Kadir Tapınağı ve Gazze şehrinin kuzeybatısında yer alan Lakia Bizans Mezarlığı bu yok edilen yerler arasında. Ayrıca Rum Ortodoks Aziz Porpirius Kilisesi, 400 yıllık Al-Aksa Evi ve Gazze'nin en eski camilerinden biri olan Said El-Haşim Camisi de yok edilen yerler arasında yer almış. Gazze kentinin de hatırlatıyorlar. Çok eski bir kent olduğunu. Mısır, Firavunları, Yunanlılar, Romalılar, Bizanslılar, ardından İslami dönemde Osmanlı yönetimi gibi birçok imparatorluk ve medeniyetin etkisi altına girdiği tarihi bir şehirdir. Gazze zaten tamamen neredeyse yok edilmiş durumda diyorlar. Ayrıca Birleşmiş Milletler'in en tepedeki isminden Antonio Guterres zaten bir açıklama var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gazze'deki durumu dehşet verici ve kıyamet gibi sözleriyle duyurmuş. İsrail'in en ağır uluslararası suçları işlemekten suçlu bulunabileceğini bir kez daha hatırlatıyor. Ve İsrail'in Gazze'de bu 14 aylık savaşta bugüne kadar en az 341 insani yardım çalışanını öldürdüğünü söylüyor ki 44 bin geçmiş durumda öldürülenlerin sayısı. Birleşmiş Milletler ve diğer kurumlardan insani yardım çalışanları, gıda ve ilaç ulaştırmaya çalışanlar, hatta doktorlar vesaireler bu insani yardım çalışanları sayısı arasında değiller ama onlar hatta yüzlerce doktor ve hemşire de öldürülmüş durumda. Gazze ise şu anda dünyada diyor Guterres kişi başına düşen en yüksek çocuk ampute sayısına sahip. Bu korkunç bir durum gerçekten. Ampute yani çeşitli uzuvları parçalanan veya aldığı yaralar nedeniyle uzuvları kesilmek zorunda kalan çocuklardan söz ediyoruz. İsrail'in ablukası nedeniyle birçok çocuk anestezi olmadan ameliyat olmak zorunda kalıyor ki bunların bir kısmında uzuvları da kesiliyor. Çocuklar bütün bu acıyı yaşamak durumunda kalıyor. Dünya Sağlık Örgütü ise 10 binden fazla kanser hastasının Gazze'de mahsur kaldığını ve yurt dışında tedavi olmak için İsrailli yetkililerinin iznini beklediğini söylemiş. Filistin'deki insani dram da maalesef bu şekilde. Buradan dünya haberlerinden devam edecek olursak dün akşam ilginç bir darbe girişimi oldu Güney Kore'de. Birkaç saatlik yani 6 saatlik bir darbe girişimi diyebiliriz. Çok ani gelişti gerçekten. Her şey diğer sosyal medya ve ana akım medyadan takip edebilenleriniz olduysa fark etmiştir. Biraz anlaması başlangıçta zordu. Çünkü Güney Kore Devlet Başkanı sıkı yönetim ilan ettiğini duyurdu. Aniden Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ülkedeki muhalefeti Kuzey Kore'ye sempati duymakla itham etti ve devlet karşıtı faaliyetlerle hükümeti felce uğratmak suçlamasıyla sıkı yönetim ilan ettiğini duyurdu. Ardından da kararı liberal bir Güney Kore'nin devamlılığını garanti altına almak için demiş. Liberalizmden ne anlıyor bilmiyoruz. Ancak bütün siyasi partiler, bütün medya organları sıkı yönetim kontrolü altına alındığı duyuruldu hemen bu kararın ardından. Çünkü sıkı yönetim ilan eder etmez bir de bir sıkı yönetim komutanı atadı. Park An-soo'yu bir generali atadı bu işten sorumlu olarak. O da ilk açıkladığı talimatname ile tüm medya ve yayınlar sıkı yönetim kontrolünün kontrolü altındadır diyor. Liberal bir Güney Kore'yi bu şekilde savunacağını söyledi. Güney Kore Devlet Başkanı kendisi hakkında uzun süreden beri muhalefetin yolsuzluk iddiaları var. Sık sık gündeme geliyor. Parlamentoda da dolayısıyla genelde dünya basınında bu yolsuzluk iddialarına karşı aslında bu şekilde atağa geçtiğinden bahsediliyor. Park An-soo'nun yani sıkı yönetim komutanı başkandan devlet başkanının aldığı yetkiyle ulusal meclis, yerel konseyler, siyasi partiler, siyasi derneklerin yanı sıra toplantı ve gösteriler de dahil olmak üzere tüm siyasi faaliyetler kesinlikle yasaklanmıştır diye bir konuşma yapıyor. Tüm medya ve yayınlar sıkı yönetim komutanlığının da kontrolüne tabi olacaktır diye. Yani bir sansür mekanizmasının da geldiğini hemen duyurmuş. Ancak işler devlet başkanının istediği gibi gitmiyor. Muhalefetteki Demokrat Parti liderleri hemen açıklama yaptılar ve tüm üyelerini mecliste toplanma çağrısında bulundular. Askerlerse meclis binasını çevirdi. Halk sokaklara çıktı. Bir yandan yine özellikle parlamentonun etrafında bir araya geldiler. Milletvekillerinin girişine yönelik bir takım başlangıçta engellemeler olduysa da milletvekilleri parlamentoya girdi ve bir oylama yapıldı. Dün akşam devlet başkanının açıklamasının, sıkı yönetim açıklamasının ardından 300 kişilik mecliste 190 milletvekili katılmış bu olağanüstü oturuma. Sıkı yönetimin kaldırılmasını talep eden bir önergeye parlamentoya hemen sunuluyor ve parlamentoya gelen 190 milletvekilinin tamamı her biri sıkı yönetimin kaldırılması yönünde oy kullanmış. muhalefet anayasaya aykırı olduğunu söylüyor zaten devlet başkanının yaptığının. Ama kendi partisinden de Güney Kore Devlet Başkanı'nın kendi partisi Halkın Gücü Partisi'nin lideri Han Dong-hoon da sıkı yönetim kararını yanlış diyerek tanımlamış. Ve kararı halkla birlikte engelleyeceklerini de söylemiş hemen bu sözlerinin ardından. Dolayısıyla kendi partisinden dahi destek bulamıyor. Ve bunun sonucunda 6 saat süren bu sıkı yönetim ilanının ardından tekrar açıklama yapmak durumunda kalıyor Güney Kore Devlet Başkanı Yoon. Ve pes ederek sıkı yönetim kararının kaldırıldığını açıklamak durumunda kaldı dün gece saatlerinde. Açıklama parlamento önünde zaten toplanmış olan halk tarafından da sevinç gösterileriyle karşılanmış. Zamanlama olarak da tabii ilginç çünkü Kuzey Kore bildiğiniz üzere 10 bin kadar asker göndermişti Ukrayna cephesine, Rusya ordusunun içerisine. Hem böyle bir dönemde hem de Güney Kore Başkanı'nın yolsuzlukla itham edildiği bir dönemde bir sıkı yönetim, üstelik de Kuzey Kore rejimine sempati duymak gibi çok tuhaf bir gerekçeyle sıkı yönetim ilan edilmişti 6 ay sonra 6 saat sonra püskürtülmüş oldu. Halk sokaklarda idi bir yandan Güney Kore'de ama sadece Güney Kore'de değil Gürcistan'da da gösteriler devam ediyor. Dün 6. günüydü gösterilerin. Sadece dün 298 kişi en az yani en azından artı gerçekte bu haberi gördüğümüz sırada gözaltına alınmıştı. 143 polis çıkan çatışmalar sebebiyle yaralanmış. Oldukça öfkeli Gürcistan halkı. Tiflis'te ağırlıklı olarak eylemler sürüyor ama birçok diğer şehre yayılmış durumda. Hükümetin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alma kararına karşı düzenleniyor bu protestolar. Avrupa Birliği de yapılan seçimlerde Rusya yanlısı partinin Gürcü Rüyası Partisi ki çok büyük bir farkla seçimleri kazanmıştı. %50 gibi bir oy aldı. En yakın rakibine 5 kat fark atmıştı. En yakın rakibi çeşitli siyasi partiler var tabii Gürcistan'da ama en yakın ikinci olan parti %10'larda kalmıştı. Çok büyük bir fark olmasına rağmen muhalefet seçimlere hile karıştırıldığını söylüyordu. Avrupa Birliği de benzer açıklamaları yapmasının ardından katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya aldığını duyurdu Gürcistan'daki iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi. Bunun üzerine sokaklara indi halk. Çok sayıda sivil toplum örgütü ve toplumsal kesimler var. LGBT hareketi, insan hakları savunucuları vesaireler de var. Ülkenin otoriterleşecek olmasından endişe ediliyor. 6. gününde yine binlerce, on binlerce kişi sokaklardaymış. Akşam saatlerinde parlamento binası önünde toplanıyor. On binlerce kişi trafiğe kapatıyorlar. Hükümet sloganları atarak ana arterleri. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken bazı göstericiler ve güvenlik güçleri arasında tansiyon yükseldi denmiş. Ayrıca Guardian gazetesinde dün önemli bir açıklaması vardı. Eski Başbakan Medvedev'in Putin biraz daha sessiz kalıyor olmakla, izliyor olmakla birlikte Medvedev tehdit etti Gürcistan'ı, Gürcistan muhalefetini. Gürcistan'ın Ukrayna olma yönünde ilerlediğini söylemiş. Yani işgal edebilecekleri tehdidinde bulunuyor. Ancak Rusya zaten daha önce Gürcistan'ı işgal etmişti. Hatırlanacağı üzere 2008 yılında yine böyle kitlesel gösterilerin olduğu bir dönemde Gürcistan'a saldırarak Abazya ile Güney Osetya'yı işgal etmişti Rusya. Dolayısıyla tekrar bir gözdağı söz konusu. Türkiye haberlerine geçecek çok az vaktimiz var ama dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel de parti grup toplantısında konuştu Salı gününde. Salı günü parti gruplarının toplantıları olduğu için Türkiye'deki iç siyasetten özellikle ekonomik sıkıntılardan bahsetti ama Suriye meselesine de girdi. Özgür Özel asgari ücret 30 altına yokuz pankartı taşıdı kürsüde. Senin istediğin zaman senin istediğin şeylerin konuşulması çok gerilerde kaldı diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Devlet Bahçeli'yi de Devlet Bahçeli'ye de seslendi. Ayrıca dün biz de duyurmuştuk, Dünya Engelliler Haftası'ydı. Dolayısıyla engelli maaşlarından söz etmiş Özgür Özel. Engelli maaşını net asgari ücret yapacağız diyor. Evde bakım parasını net asgari ücret düzeyine çıkartacağız. Özel eğitim merkezlerinde öğrenci başına dörtte bir asgari ücret ödeniyor. Bu yetmediği için sistem çöktü. Bunu bir asgari ücret düzeyine çıkaracağız diye duyurmuş. Ayrıca Gazze eylemleri dolayısıyla tutuklanan 9 kişiden de bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze eylemi yapan 9 kişinin tutuklanmasına tepki göstermiş. 9 genç Erdoğan'a diyor ki gemiler Gazze'ye gitmiyor. Özgür Filistin bayrağı açıyorlar. Bu çocuklar yaka paça dışarı atılıyorlar. Ne ayıp demiş. Bu 9 arkadaşımızı Cumhurbaşkanı'nı hakaret suçuyla cezaevine koydular. Diyor, bir anketten de söz etmiş ardından toplumun büyük çoğunluğu İsrail'le ilişkilere karşı diye. Suriye'deki gelişmelerden bahsederken bir anda konuyu bir kez daha göçmenlere geçirmiş. CHP'nin herhalde bu göçmen karşıtı temel çizgisinin değişmediğini anlayacağız bu konuşmalardan. Erdoğan'ı uyarmış. Bu macerada feda edilecek bir tane bile Mehmet'imiz yok demiş. Ancak milyonlarca sığınmacı Türkiye'ye geldi. Türkiye'nin Suriye politikası sebebiyle diyor. Bizim gencimiz yerine ucuz iş gücü alıyorlar diyor. Halen daha birileri aynı yanlış için ısrar ediyor. Bu bölgenin en önemli aktörü Türkiye. İlk seçimde iktidarı alacak partinin genel başkanı olarak ifade edelim ki dış politikaya yazboz tablosu gibi bakmayız demiş. İçişlerinde kendi kararlarını veren bir Suriye'den yanayız. Bu istikrarsız hal Suriye'ye zarardır ve sonra da en çok Türkiye'ye zarardır. HTŞ gibi, Heyet Tahrir Şam gibi terör örgütlerinin Suriye rejimini geriletmesine büyük bir temkinle bakılmalı demiş ve özellikle göçmenlerden yana soru işaretleri olduğunu da söylemiş bir kez daha. Evet, ikinci yarım saati bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bir araya gideceğiz. Ardından Cengiz Aktar'la birlikte devam ediyor olacağız. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Cengiz Bey merhabalar, günaydın. Özdeş günaydın, Andre günaydın. Evet, 60. yayın dönemi Apaçık Radyo'nun hayırlı olsun diyelim. Evet, birinci ya da yayın dönemi Apaçık Veya Apaçık Radyo'nun Radyo'nun birinci yayın dönemi, haklısın. Evet. Ama işte bir, evet, yani bir AP aldık önüne, öyle mi? Evet. Bu arada Açık Radyo'nun ise 71. ödülünü bugün Ömer Bey teslim almak üzere Ankara'da Ankara Mülkiyeler Mülkiye'ye Birliği'nde. gitti, evet, eski okuluna gitti bakalım. Evet. Ki o ödül konuşmasıyla ilgili herhangi bir haber var mı? Bir iyi bir metin olduğunu Evet işit. evet okudum ben sabah girişte. Ah, öyle mi? Ha, Evet. tamam, yok, biraz fazla erkendi, onu dinleyemedim. Tamam. Pekala, evet, Güzel, bakarız. çok güzel bir metin. Evet, hadi bakalım. Şimdi biz Fransa, işte Rusya, Suriye, Gürcistan bilmem ne derken bir de Kore çıktı şimdi. Evet. Yani hakikaten hani vardır ya, torbaya böyle bir yerden kapatırsın, o yamalarsın, öbür taraftan patlar. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Aslında bu çoklu kriz dediğimiz Evet. biz meselenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor Tabii bir tabii tabii. yandan Ki yani Kore, yani Güney Kore bir istikrar toprağı, öyle diyelim, ülkesi. Yani bir Kore'de yani 1979'dan bu yana bir sorun yok. Yani eskiden orada da bir berbat bir diktatörlük vardı. İki Kore'nin ayrılmasından sonra, tamam, Kuzey Kore işte komünist, yok dünyaya kapalı, şu bu falan, diktatörlerce yönetiliyor da Güney Kore'de diktatörlerce yönetiliyordu. Evet. Bu hep unutulur. Ve Bu başkan, Cumhurbaşkanı Yoon, Yun okunuyor galiba. Duyulma yani kimsenin beklemediği bir hamleyle sıkı yönetim ilan ediverdi. Ve bu ülkenin tabii sıkı yönetim geçmişi çok ağır. İlk sıkı yönetim Kore Savaşı'ndan önce ilan ediliyor. Yani Kore Harbi de denir Türkiye'de. 1948'de ilan ediliyor. Ve 79'a kadar 12 tane sıkı yönetim var. Ve hep iktidarı ele geçirmek ve sürdürmek için bir araç bu olarak kullanılmış. Hep kötüye kullanılmış yani bir aciliyet yok. Şimdi bu Başkan Yun'un söylediği efendim Kuzey Kore'den gelen bir tahrik ve komünist tehlikesi falan gibi bir şeyler geveledi. Yani kimse de inanmadı tabii. Sempati duymak diyor Kuzey Kore. Muhalefet Partisi Kuzey Kore'ye sempati duyuyor diyor. Resmi olarak böyle açıkladı. Ve liberal bir Güney Kore'nin devamlılığı için sıkı yönetim ilan ettiğini Fakat söylüyor. yani bir herhalde 2022 yılının en manasız siyasi hamlesini gerçekleştirdi Kore başkanı. Çünkü kendi partisi de Evet. desteklemedi. Yani Halkın Gücü Partisi ve partinin başındaki yanlış bu dedi ve halkla birlikte bunu durduracaklarına halkı sokaklara çağırdı adam. Yani Evet. kendi partisi ve parlamentoda da toplandı parlamento sonuçta ve sıkı yönetime karşı bir oy çıktı. Gidici yani bugün yarın gider hafta sonunu çıkaramaz herhalde. Suçlandı yani Evet, azledileceği düşünülüyor, evet. Tabii. Büyük ihtimalle azledilecek. Ama yani bu arada tabii olan oldu yani Evet. tabii. Yani Doğu Asya veya Doğu Asya birbirine girdi yani. Görülmüş duyulmuş şey değil. Ki evet bakalım gün içinde göreceğiz. Yani önümüzdeki günlerde herhalde gidicidir. Belki erken seçim olur falan yani. Fakat tabii bu yani dünyanın genel gidişatıyla Almancasıyla sık kullanılan bu zamanın ruhu yani Zeitgeist de dediğimiz durumla halle çok alakalı. Yani her taraf patır patır patlıyor. Çokluk kriz diyorsun ya. Evet. Yani aklıma benim hep şey geliyor. Dün Ömer'le konuşurken de söyledim. İşte 89 sonrasında ve Rusya'da olup bitenler ve Gorbaçov'un terki makamı eylemesinden sonra Rusya ile ilgili bir şey söylemişti Gorbaçov. Hep aklımdadır. Bizi çok arayacaksınız demişti. Rusya ya Sovyetler Birliği'nden bahsediyor tabii. Çünkü ifade etmek istediği şuydu. Yani tamam zor bir dünya, soğuk savaş dönemi, şu bu ama herkes sınırını biliyor. Evli evinde, köylü köyünde ve kimse diğerinin toprağına veya etki alanına sataşmıyor. Orada bir modus operandi var yani demeye getirmişti ve hakikaten hep onu hatırlarım. Ne kadar haklı olduğu çıktı. Ama o kadar da istikrarlı bir dönem değil de Cengiz Bey, yani Aa, bir ya Afganistan şöyle işgali, istikrar. İran'da devrim, bilmem, her tarafta ulusal kurtuluş hareketleri falan, böyle bir yani. Canım itiraz yok değil ama yani iki dünya vardı yani işte özellikle mesela yani Afrika kıtasında veya ne bileyim doğuda yani didişmiyorlar mıydı? Tabii didişiyorlardı canım. Küba Savaşı var şu bu falan ama yani bir yere birisi girdiği zaman veya onun kontrolü altında olduğu zaman yani Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorum. Yani ikisi yani bir yerde bir tanesi bir yerdeyse öbürü oraya saldırmazdı. Onu demek istiyorum. Başka şeyler yapardı, karıştırırdı şu bu ama şimdi artık kimin nereye, yani şu Suriye'ye bak. Yani Evet. kimin eli kimin cebinde, öyle bir laf var ya Türkçe'de, çok güzel bir laf. Evet. Benim belli değil yani. Şimdi bu hengamede gene Magalan'dan başlayalım. Bu Magalan bir kabus olarak giderek büyüyor. Yani o hükümetten işte herhalde bir kurulsun bakalım da yani görülmemiş bir kepazelik. Yani bir hükümet falan demek bile abes. İçinde bir dolu milyarder var. Bir dolu iş insanı var. Konularıyla, yani başlarında bulundukları bakanlıklarla alakası olmayan insanlar o bakanlıkların başına bakan olarak atandı. Meclisten geçecek mi senatodan, bakalım göreceğiz. Ama hep yani geçen hafta söylediğim gibi iki tema var hepsinin dilinde. Sadece Trump'ın değil, yani tayin ettiği o bakan müsveddelerinin dilinde de savaş ve intikam. Sürekli bundan bahsediyorlar. Hep savaştan bahsediyor fakat diğer taraftan da savaşı bitir diyor mesela şeye, Netanyahu'ya. Hamas'a da rehineleri bırak yoksa Orta Doğu'yu cehenneme çeviririm dedi. Duydun mu onu? Evet tabii. Ha, daha nasıl cehenneme çevirecek sence? Evet. Biz de tam olarak bunu söylemiştik dünkü yayında Ömer Bey'le. Yani Daha ne akıllı olabilir? Soykırımdan daha başka ne olabilir zaten? bilmiyorum ama ya tabii o adam ne dediğini pek bilmiyor. O kadar anlaşılır ama yani. Hamas da böyle bir açıklama yaptı zaten dün. Biz bunu İsrail'e söylenmiş bir söz olarak anlıyoruz. Biz zaten yaşıyoruz dedi. Yani biz Dalga yapacağımız geçmiyorlar şey. artık Evet. yani, dalga geçmemiş. Neyse, bu Hazret geliyor bu arada 2-3 gün sonra Notre Dame Kilisesi'nin, katedralinin bu yanmış olan ve şimdi artık açılışa hazır olan Notre Dame Katedrali'nin açılışına davet etmiş Macron ve geliyor ve ilk seyahati, daha başkan bile olmadan ilk seyahatini yapıyor. Bu da tabii çok, yani dünyanın ne kadar manasız bir yer olduğunu da, yani artık her şeyin çığırından çıktığını da gösteriyor. Yani tamam, Notre Dame'ın açılışına illa bir Amerika Birleşik Devletleri yetkilisini çağırmak istiyorsan Biden'ı çağıracaksın. Hala görevde çünkü. Yani ya da ikisini çağıracaksın. Trump kim? Yani tamam, seçilmiş de ya, olacak şey değil yani. Yani tamamen diplomatik teamüllere aykırı, son derece tuhaf bir dünya. Zaten bu bahsederiz belki gelecek hafta veya başkası bahseder, siz bahsedersiniz. Bu Notre Dame Kilisesi'nde böyle bir seküler, yani dünyevi bir liderin olması, açılışta o açılışı onun yapması falan görülmüş şey değil Fransa'da. Fransa çünkü laikliğiyle temayüz etmiş olan bir ülke. Türkiye'ye de bulaşmıştır biliyorsun aynı şey, iyi ya da kötü. Ve o Fransa'daki, yani bu işi bilen çevreler ayaklanmış vaziyette. Ne alakası var? Ne işin var senin orada diyorlar Macron'a. Şimdi Fransa'nın sorunları sadece bundan ibaret de değil maalesef. Bugün yapılacak oylamaya gelmeden mecliste Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu dokunulmazlık meselesinden bahsedelim biraz. Evet. Fransa biliyorsun, tamam, biz mahkemeye saygımız sonsuzdur ama dokunulmazlığı vardır Netanyahu'nun ve onu tutuklamayacağız dedi. Ortada kaldı. Yani hiçbir batılı ülke, yani istemese de hayır, biz katiyen tutuklamayacağız kendisini demedi Fransa'nın arkasında. Yani bu Fransa'nın uluslararası konulara ve altına imzasını attığı metinlere olan safsaklığını da gösteriyor. Yani Pacta sunt servanda diye bir kavram vardır. Bu yani uluslararası imza, yani uluslararası metinlere atılan imzalar veya genelde atılan imzaların teyit edildiği ve her zaman bu imzaların yani takipçisi olduğunu, o ülkenin anlamına gelir. Yani çünkü eğer pakta yani akitler uygulanmazsa o zaman savaş çıkar. Bu kadar basit. Yani hem imza atıyorsun hem ondan sonra dönüp aksini yapıyorsun. Mesela şu sırada İsrail'in Lübnan'da yaptığı gibi güya ateşkes var değil mi? Ve ordu çekilecek hala Evet. sürüyor. Vurup duruyorlar yani. Tabii dün sadece dün 12 kez daha vurmuş. Evet. Toplamda en az 73 kez ihlal etti, ateşkesi deniyordu. Evet. Şimdi burada Fransa'nın bu dokunulmazlık meselesindeki tavrı yani Pacta sunt servanda attığı imzanın arkasında durma adetini hatırlayacaksın belki Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği içinde uygulamıştı zamanında. Oysa yani 1963'ten bu yana ondan sonra 99'da Fransa'nın da altında imzası olan bir Türkiye'nin müstakbel üyeliği meselesi vardı ve Sarkozy döneminde hayır Türkiye Avrupa Birliği üyesi olamaz, olmayacak demişti. Kimdi? Bir tek Fransa demişti o zaman. Aynı tavır yani. Yani kendi imzasını reddediyor yani. Verdiği Evet. sözü, şerefini, onurunu falan neyse. Şimdi gelelim yani bugünkü hadiseye. İki tane güven oyu oylaması olacak Fransa Meclisi'nde. Hükümet sallantıda. Bir tanesi bu Rassemblement National yani Milli Birlik diye Evet, çeviriyor. ulusal birlik, evet. Ulusal Birlik Partisi'nin kendi verdiği güven oyu o şeyi teklifi yani hükümete güven oyu vermeme diyelim. İkincisi de solun verdiği güven oyu tasarısı. Birincisi yetersiz tabii. Sadece kendileri oy atacaklar. Yalnız bu Ulusal Birlik Partisi'nin başındaki Marine Le Pen solun verdiği güven oyu teklifini de oylayacağını söyledi. Görülmüş şey değil yani aşırı sol aşırı sağla sol birlikte hareket edip oy verip hükümeti düşürecekler. Bütün gözlemciler hükümetin kalamayacağı yönünde. Zaten kalsa bile yani ucu ucuna kalacaktır. İmkansız değil yani mesela sosyalistlerden bir iki tanesi vazgeçebilir, vermeyebilir. Ama her halükarda bundan sonra yani devam etmesi kolay değil. Herkes bunun Macron'un şey olduğunu büyük yani Macron'un meselesi ve Macron'un fiyaskosu olduğunu söylüyor. Tabii burada hiçbir zaman konuşulmayan Fransa'daki siyasi çevrelerin o mikrokozmosun hiçbir zaman dillendiremediği Mélenchon dışında bir gerçek var. 1958'de kurulmuş olan 5. Cumhuriyet bitti, tükendi, iflas etti yani. Yani bu böyle yürümüyor. Bu başkanlık sistemiyle yürümüyor. Buna Hatta benzer. yarı başkanlık daha da Yarı tuhaf bir. başkanlık deniyor da çok güçlü tabii. Yani son derece engin yetkileri var ve sorumsuz. Bir başkanlık yani ve ancak parlamento çoğunluğu olursa yürüyebilen bir başkanlık sistemi bu. Öyle yürümüyor. Senelerdir de yürümüyor zaten yani. Ta Mitterrand zamanında kohabitasyon dedikleri yani Cumhurbaşkanı bir partiden meclisin çoğunluğu başka partilerden oluştuğu zaman yürümüyor ve bu ama kimse de çıkıp ya bu sistem artık tükendi şunun bir artık bir değiştirsek falan da demiyor. Yani çok zor tabii Fransa'nın durumu. Fransa'da hükümet yok gibi bir şey. 23 Şubat'a kadar da belki daha sonrasına kadar Almanya'da da hükümet yok. Yani Avrupa Birliği'nin iki motoru denilen yani Fransa-Almanya ikilisi atıl durumda. Ve bu çok tabii yani tehlikeli yani aynı zamanda. Çünkü Trump diye bir yaratık var. Magaland var. Ne yapacakları belli değil. NATO devam edecek mi, etmeyecek mi? Birleşmiş Milletler devam edecek mi, etmeyecek mi? Ukrayna meselesi ne olacak? Dolayısıyla bu ya Avrupa'nın zaafı o faş edilmiş vaziyette, faş olmuş vaziyette. Yani büyük bir ya 2025'e büyük soru işaretleriyle giriyoruz. Şimdi bu Ukrayna derken Rusya ile devam edelim. Rusya'da yani Avrupa zorda, Rusya zorda değil mi? Tabii ki zorda. Oradan da pek çok farklı bilgi haber geliyor. Fakat dokunduğu her yer veya eskiden başında Gorbaçov'la ilgili diyordum ya yani Rusya'nın girmiş olduğu veya desteklediği, himayesi altına almış olduğu topraklar alt üst olmuş vaziyette yani Gürcistan'da neredeyse bir iç savaş çıkmış çıktı. O Abhazya kendini cumhuriyet zanneden küçük bir toprak parçasıdır ve tamamen Rusya'ya bağlı fakat onlar da artık yeter biz ne Gürcistan'ı ne Rusya'yı istiyoruz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz gibi bir şeyler söylemeye çalıştılar. Olmadı. Orası da karıştı. Mümkün değil zaten yani orada Gürcistan'la Rusya arasında sıkışmış kalmış bir yer. Çok zor bir yani. Ancak Rusya elin yani bir şeyler verdiği zaman ayakta kalabilecek bir toprak. Gürcistan Avrupa Birliği'ni istemezuk diye bir hükümet ve bir yani çoğunluk çıktı güya. Oyların yani seçimin tamamen usulsüz olduğu söylendi zamanında ve artık sonunda beklediler beklediler halk sokağa döküldü çünkü hükümet bu Avrupa Birliği ile olan müstakbel üyelik meselesini kestirdi attı. Yok böyle bir şey dedi. Bunlar Rusya'nın arka bahçeleri yani. Suriye'de öyle. Suriye'de daha önce Suriye'ye gelmeden Karabağ'da biliyorsun çekiliverdi yani ve Azerbaycan'a bıraktı Evet. orayı. Ondan sonra Ukrayna'da ne oldu yani ne oldu belli değildi. Belli tabii de yani muazzam bir asker kaybı ve yani iktisadi kriz demeyelim ama yani savaş ekonomisiyle yaşıyor Rusya. Bu ne kadar sürer, nereye kadar gider falan bunların hiçbiri belli değil. Her kafadan bir ses çıkıyor ve bütün yani bahisçiler diyelim ve bütün paralarını Trump'a yatırmış vaziyetteler. İşte Trump gelince Ukrayna'ya vereceği desteği kesecek ve Rusya istediğini elde etmiş olacak. Öyle değil galiba. Çünkü Trump bu Ukrayna ile ilgili bir eski askeri tayin etti. Kellogg mu ne adı öyle bir şey şimdi daha ortalıkta yok ama hiç öyle tamam biz Ukrayna'yı unuttuk bir kuruş dolar vermeyeceğiz başının çaresine baksın ne olursa olsun falan diyen bir adam değil bu. Çok daha temkinli sonuçta asker yani kökenli ve Rusya'nın ondan önce Sovyetler Birliği'nin ne anlama geldiğini bilen bir adam. Dolayısıyla yani eski evde yapılan hesaplar çarşıya Ama uymayabilir. zaten Trump da bu kadar hani böyle Evet bizde evet. şey denir ya yani böyle ver kurtulucu öyle öyle Ha, demiyordu zaten. demiyordu. Deal yani bu savaş Evet. bu şey Ukrayna unutsun topraklarını Tabii. kurtarmayı Tabii. ama bir Evet. kısmını kurtarabilir bu savaşa da ben Tabii. son Tabii. veririm diyor yani. Evet. Dolayısıyla çok farklı yani. Orada dolayısıyla yani Rusya'nın daha orada epey bir işi var. O pilav daha çok su kaldırır. Aynı şey Suriye için de geçerli. Yani Suriye'de şimdi yani hakikaten göz gözü görmüyor. Toz toprak içerisinde her taraf ve Suriye konusunda yorum yapmak son derece tehlikeli ve manasız şu sırada. Çünkü hiçbir haber yani kaynaklar belli değil. Bir tek bu Suriye Gözlemevi'nin verdiği onu en Londra merkezli bir Evet. SOR var. SOHR. Onun verdiği bilgiler en güvenilir bilgiler olup bitenle alakalı, ama onun dışında dünya kadar fake news var, yalan haber var, herkes kendine göre bir şeyler uyduruyor, işte gitti gidiyor falan havasında olanlar var. Şey gidiyor yani, Evet. Şam yönetimi Beşar el-Esad, öyle bir şey yok. Ondan sonra İran tükendi diyenler var, öyle bir şey yok. Yani çok dikkat etmek lazım. Ama Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin yani desteğini alan Rojava'daki yönetim, yani Doğu Suriye özerk yönetimi konusunda da Amerika yeni yönetim, Amerika'daki yeni yönetim, Magalan'daki yeni yönetim öyle dedikleri gibi biz çekiyoruz gidiyoruz. Bir arada yeltenmişti, bir önceki ilk döneminde hatırlayacaksın. Evet. Çekti gitti. Ondan sonra Pentagon falan devreye girip aman Sayın Başkan ne yapıyorsunuz falan dedi deyip, ondan sonra aynı gün içerisinde mi neredeyse ters yüz etmişti verdiği o saçma sapan kararı. Yani muazzam bir belirsizlik var ve bu belirsizlik herhalde önümüzdeki yılda, yani önümüzdeki aylarda sürecek. Son olarak Türkiye'den iki kelam edelim. Bu Türkiye ile ilgili iki tane uluslararası kuruluş, bir tanesi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği boş. Türkiye'nin bir adayı var. Dışişleri Bakanlığı'nın, Hariciye'nin yani AKP ile birlikte çalışan epeydir isimlerinden biri, eski bakanlık müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, bu genel sekreterliğe aday. Yalnız 57 ülkenin 54'ü razı değil kendisine. Arnavut Dışişleri Bakanı İgli Hasani tercih ediliyor. Ona da 3 ülke karşı çıkıyor. Türkiye, oldum olası Arnavutluk'la zor ilişkileri olan Yunanistan ve Sırbistan tabii. Ama geriye kalan 54 ülke destekliyor. Yani Sinirlioğlu'nun pek bir şansı yok. Ama Türkiye işte tekrar iteliyor, bastırıyor. Yani çünkü orada bütün 57 ülkenin oyunu alması gerekiyor. Yani oy birliği gerekiyor. Aynı şekilde bunu verdiniz. COP, yani şimdi müstakbel COP değil, Suudi Arabistan'daki, ondan sonraki COP için Avustralya adaydı. Türkiye onu vetoladı. Ve kendisi istiyor. Suudi Arabistan mı? Suudi Arabistan'da olmayacak mı bundan Ha, sonra? Brezilya'da olacak. Ha, Brezilya'da, doğru. Ya yakışırdı aslında Suudi Arabistan'a Evet, arka arkaya olurdu ama ama Brezilya yani daha umut var olabilir bunda bilmiyorum. doğru. Ondan sonra zaten yani bu saçma sapan ülkeler, yani bir şey. Bunlar işte petrolcüler engelledi Tabii Pusan'daki tabii. plastik anlaşmasınıza, Evet, doğru. sözleşmesini. Onu da. Avustralya'yı Türkiye vetoladı geçenlerde. Brezilya'dan sonra yapılacak COP için ve kendisi istiyormuş, yani Evet. istiyormuş. Vallahi iyi mi kötü mü bilemedim artık, onu Biz de hiç Apatürk karar Radyo'nun veremedik. uzmanlarına Ama bırakıyorum. aktivistler bu yıl çok açıkça şey diye propaganda yapmıştı. Yani bu COP zirvelerini iklim konusunda tutarlı olmayan ülkelere vermekten vazgeçin artık. Hiçbir İyi faydası de olmuyor diye. şöyle bir şey var, bu olimpiyatlar gibi yani, onların parası var, paraları oldukları için zirve yapabiliyorlar. Yani öbürküler mümkün değil yani, en azından duyarlı olanlar da neyse. Valla Hubert Reeves'in bir lafı var. Eminim daha önce bunu telaffuz etmişsinizdir radyoda, ama şey diyor, insanoğlu doğaya karşı, mealen söylüyorum, savaş verir. Eğer bu savaşı kazanırsa yandık diyor. Evet. Güzelmiş. Evet, de böyle. Peki o zaman size şarkınızla veda ediyoruz. Frank Zappa çalacağız. Oo. Az biraz lafı da geçti. Plastik anlaşması, çöken plastik ya plastik görüşmeleri, plastik anlaşması görüşmeleri. Aha. Onun da eskiden yaz 1964'ten çok eski yıllardan daha o dönemler plastikler yeni yani 50'den sonra yayılıyor dünyaya zaten. Plastic People, plastik insanlar diye bir şarkısı vardı. Böyle bayanlar ve baylar karşınızda Amerikan başkanı diye de başlıyor şarkı. Biz de öyle o Tamam. şarkıyla size veda ediyoruz. Mükemmel. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah sonumuzu hayır etsin diyelim. Teşekkürler. Hoşçakalın. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Açık Gazete. Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Sittik. Merhaba herkese. Günaydın. Burası Apaçık Radyo. Bugün Ferhat Kenter yok. Ben Vasim Ahmet Sidiki ile birliktesiniz. Selamlar. Ömer Bey de yok. Bugün iki kişiyiz ama bir de konuğumuz var. Bir de bugün esas konuğumuz var. Evet. Abdülkadir İhsan. Kendisi Suriyeli doğumlu. Türkiye'de yaşıyor. İhsan ile bugün bu geçtiğimiz haftada olan Suriye'de olan olaylarla ilgili biraz konuşmaya çalışacağız. Bu mesleği bu dışarıda belirsiz görünse de biraz genişletmeye çalışacağız bizim Evet. programımızda. Şimdi evet, bu arada Kadir ve Ehsan hoş geldin. Çok teşekkür ederiz. Programımıza katıldığın için. Merhaba, merhaba. Evet, selamlar, hoş geldiniz. Selamlar, hoş buldum. Şimdi Suriye'de muhalif güçler, Suriye'nin ikinci büyük kent Halep'in büyük bölümünü ele geçirmek için hazırlıksız bir saldırı başlattıktan sonra Halep'e doğru ilerliyor. Suriye ve Rus güçleri isyancıların elindeki İdlib ve 8 yıl önce Beşar Esad güçleri tarafından isyancıların sürüldüğü Halep kentlerine hava saldırıları düzenleyerek bir saldırıya bulundu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi çarşamba gününden bu yana Suriye'de 446 kişinin hayatını kaybettiği, öldürüldüğünü bildiriyor. Saldırı El-Kaide ve İslam Devleti ile bağları olan Nusra cephesinden doğan Heyt Tahrir el-Şam adlı silahlı bir grup tarafından yönetiliyor diye belirtiliyor. İsyancıların Halep'e ilerleyişi, isyancı güçlerin İdlib'den çekilmek zorunda kaldığı 2020'den bu yana Suriye'de malum iç savaşındaki en önemli dönüm noktası. Saldırı yine esas bence bu Esad hükümetinin başına bir mesele olarak bugünkü programımızda İhsan'la konuşmaya çalışacağız. Şimdi İhsan, bu geçtiğimiz hafta sonu neler oldu ve biz neyi kaçırıyoruz? Bizi biraz aydınlatabilir misin? Evet, rica ederim. Önce bir teşekkür ederim size. Şimdi böyle bir şey var, yani biz Suriye genel olarak ne oluyor tamamen anlamaya çalışıyoruz aslında. Belki bir belirsizlik var ama o kadar belirsizlik değil. Şimdi açıklayacağım. Önce ama bence birkaç bir nokta, yani böyle temel noktalar benim için çok önemli. Şimdi biz Türkiye'de genel olarak yani gördüğüm kadarıyla böyle bir şey var. Şimdi yani herhangi bir yani yorumcu, politikal aktör, aktivistler, analistler genel olarak hep Türkiye'nin lensinden bakıyorlar. Yani Suriye'de ne oluyor? Hep Türkiye'nin lensinden bakıyorlar. Hep yani onun belki ideoloji, şey, ideolojik veya yani böyle yerel bakış açılarından bakıyorlar. Tabii aslında çok haklısın. Bugün biraz sabah saatlerinde bahsederken Devlet Bahçeli, MHP lideri Suriye hakkında konuşurken DEM Parti'ye mesela tehdit etti. Türkiye Partisi olduğunu diye Tabii falan. tabii Yani tabii. konu buraya bağlandı yani. Bu çok tehlikeli bir şey çünkü yani şimdi bir ne derler bir Saati Milli bilmem ne başladı falan, fanteziler başladı. Yani Kürt iysen farklı bir yorum oluyor, solcu iysen farklı bir yorum oluyor. Bilmem yani sağcı ise farklı bir yorum oluyor. Türkçülük bilmem ne. Yani o kadar ama yani biz gerçekleri anlamak için nuansları var. Evet. Önemli detayları var bir de yani Suriyeli olduğumu için ama sadece ben değilim. Yani Suriye'de Suriyeliler gerçekler ne oluyor? Ana problemler ne oluyor? Yani çünkü bazen yani hatta bazı arkadaşlarım buna düşüyor. Böyle çok anti-emperyalizm falan bilmem fanteziler tabii anti-emperyalistiz falan ama bazen gerçekler var. Çok kompleks bir dünyada yaşıyoruz. Dünyada böyle sıfır bir beyaz siyah bir yer değil. Bunu anlamamız lazım. Şimdi Suriye'ye döneyim. Suriye'de çok şey önemli bir şey var bence. Bunu her zaman Suriye'de Suriye hakkında konuşurken bu ana böyle çok temel bir şey. Suriye'nin problemi diktatörlük. Suriye'nin problemi 50 sene diktatörlük olağanüstü hal, işkence. Hatta diktatörlük değil, diktatör çok az bir kelime Suriyeliler için. Diktatörlük çok az bir kelime. Klasik diktatörler böyle yapmazlar. Genel olarak yani. O yüzden ana problem Esed. Esed'dir. Bunu anlamazsak hiçbir şey anlamayın Suriye'de. Ne oluyor? Neden böyle oluyor? Şimdi ondan sonra şimdi tabii biz çok biliyorsunuz galiba 2011 bir devrim çıktı sonra şu olaylar bir savaşa döndü. Tabii savaş derken bence tek taraflı bir savaş başladı. Çünkü rejim kendi halkını öldürüyor. Sonra Evet. olaylar karıştı. Gruplar buyurdu. Tabii Sonra TNT varil bombalar atıyordu halkın üzerine. Tamamen tabii sivil katliama yönelik bir şey bu yani. Yani şu anda İsrail bile mesela şey yapmıyor. Yani tabii sivilleri katlediyor falan ama TNT varilleri atmıyor yani. Yani atıyor ama yani tabii bu İsrail Gazze'deki yaptığı şeye tamamen Esed'in yaptığı gibi. Kimyasal Evet, silah. tabii. Çok arkadaşlar var diyor ki hayır kimyasal silah olmadı falan. Bu çok önemli. Hayır oldu. Arkadaşlarımız onlar yani akrabalarımız falan. Çok şey boyu oldu. Şimdi neden bunu diyorum ki? Çünkü şimdi karşı taraftaki Esed'in karşı tarafta yeni mesela gruplar, farklı gruplar. Bazı gruplar daha yani genel olarak yerel gruplar ama ideolojiler farklı oluyor. Farklı olabilir. Şimdi yani 2011-2016'ya kadar diyelim. Yani Halep mesela o zaman çatışmalar vardı. Şimdi o zaman yani Suriye'deki gruplar belki 3 mesela grup diyebilirim. Yani belki 4 diyeyim. Yani Esed rejimi, şimdi muhalifler tamam. Sonra YPG orada bir grup, bir proje diyelim. Yani muhaliflerin projesi, Esed'in projesi, YPG'nin projesi ve IŞİD'in projesi. Bu 4 proje. Tek bir proje değil. Yani anlatabiliyor muyum? Yani konu Esed karşısında değil. Hayır, 4 projemiz var Suriye'de. Bu 4 proje. Yani IŞİD Esed'in muhalifi değil. Hayır. IŞİD tüm üç yani YPG'nin projesi karşısında, Esed'in projesi karşısında, muhalifler karşısında. Yani IŞİD muhalifler, Özgür Suriye Ulusu, Nusra falan yani onunla Esed yani Esed'le çok çatışmadı. Çok muhalifler. Anlatabiliyor muyum? Yani 2014'te ilk kurulduğunda yani zaten karşı devrimci bir güç diye de geçiyordu. İlk bir yıl boyunca hiç Esad güçleriyle değil, seküler özellikle muhalefetin hakim olduğu şehirleri ele geçirip diğer muhalefeti ortadan kaldırdı. Çünkü projesi farklı. Şimdi ben gerçekten objektif bir analize yapmak istiyorum çünkü. Yine YPG yine Esed'le çok karışmadı. Neden? Çünkü projesi de farklı. Yani YPG şimdi IŞİD'le savaştı. Yani koalisyon ile girdi. Sonra IŞİD ile savaştı. Bu yerin yani aldığı yer kontrol ediyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden dört projelerimiz var. Bu projeler nasıl, nerede nasıl diyeyim, bazı yerler düşman oluyor, bazı yerler düşman olmayabilir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden durum böyle karışık. Şimdi bu yani diyeyim ki genel sahne böyle. Şimdi 2016'dan sonra Halep gitti, muhalif ellerinden gitti. Oldu, sonra Astana ne derler? Konuşmalar başladı. Astana görüşmeleri, evet. Tabii görüşmeler başladı. Şimdi bu Suriye'nin halkın için, yani muhalif, Esed'in karşısında çıkan halk, o da yani bir böyle bir çaresizlik oldu. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapacağız? Şimdi insanlar çıktı. Türkiye'ye, Avrupa'ya falan göç ettiler, iltica ettiler. Zaten göçmenlerin durumu malum. Türkiye'de, fakirlerde, İdlib, yani Kuzey İdlib aslında, İdlib değil, yani İdlib yani il olarak Kuzey İdlib ve kırsal yerleri ve Kuzey Halep. Bu bölgede muhalifler kalıyor. Bu muhalifler şimdi o bölgede mesela o zaman derken 3 hafta önce belki 1,5 yerli insan 3,5-4 milyon, 1,5 derken 1,5 milyon, bir de 3,5 milyon, 4 milyon gibi yerinden edilmiş insanlar. Yani toplam 5-6 milyon insan orada var. Bir de bu yer çok yani kaynak... Çok dramatik bir say bu. Şimdi böyle oldu. Bu insanlar yani kamplar... Suriye'de şunu söylemeye çalışıyorsun diye anlıyorum. Muhalefetin elindeki küçücük topraklarda 5 milyon kişi buralara geçiyor. En azında tabii. Evet. Resmi olarak böyle rakamlar, yani UNHCR. Rejimden kaçan insanlar bunlar. Yani. Tabii rejimden kaçan insanlar. Neden bunu diyorum ki? Çünkü bu insanlar kamplarda yaşıyorlar. Çocuklar. Bu çocuklar 2016 kaç yaşındaydı? Mesela 10-15 yaşında falan. Şimdi ne yaşında oldu? Yani bazı çocuklar kampta çocuktayken şimdi genç oldu. Şimdi o da savaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani konu sadece HTŞ bilmem ne değil. Yine bir halk var. Bir halk var. Bu da bu halk onun evine dönmek istiyor. Şimdi kiminle, bu kim ideolojisi, kim çok önemsemiyor halk. Halk onun problemi, ben eve dönmek istiyorum. Esed gebermek istiyor. Ve esas engeli rejim olarak görüyor. Tabii. Muhalif grupların ideolojik kimliğinden ziyade. Tabii muhalif grupları, ideolojik kimlikleri, çok bir sürü muhalif, İdlib'deki yaşayan muhalifler, çok problemi var. Yani kimse çok o kadar sevmez. Ama mesela bu grup, mesela HTŞ çok disiplinli bir grup. Yani bazen genel olarak bu ideolojik gruplar bu şeye disiplinli olarak, çok disiplinli, çok verimli savaşıyor. O yüzden gençler için dertleri, ben eve dönmek istiyorum. Ben özgür olmak istiyorum. Tamam, onurla olayım. Çok ideolojisine çok bakmıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ben çok yani yani normal insanların bakış açısı yani söylemek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bu grup olmazsa başka bir grup olsun fark etmiyor. Bu grup kim destekliyor çok çok çok çok önemli değil insanların için. Amerika mı, Rusya mı? Hayır, benim derdim eve dönmek istiyorum. Benim derdim özgür olmak istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu şeyin yani kiminle sağlayacağım fark etmiyor. Ama insanın faaliyeti, kendi faaliyeti var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu önemli. Ya insan küçük bir şey söyleyeyim, bu hakikaten bu söylediğin bu şeyin altına çizmek gerekiyor bu eve dönüşle ilgili, yani geri dön işte bir yanda da bu geri gönderme diye bir şey var ama bu eve dönüş yani kendi şeyle özlemiyle aslında eve dönmek ya da özgür olmak durumu bence çok çok çarpıcı bir şey. Bence bu meselenin gerçekten en önemli noktalardan biri olabilir bu. Eve dönüş. Tabii. Bir de neden bunu diyorum? Çünkü ben tabii yani kişisel olarak hep şey ilgilirse çok yani problemli. Ben onun karşısındayım. Ama bunu demek istiyorum. Çok önemli bir şey. Şimdi yine Vasim'in söylediği böyle bir grup diyor ki İslam devletine bağlı. Hayır, yani HDŞ yani IŞİD'le o çok kan var yani. Nefret ediyorlar birbirine. İkisi biraz ekstrem bir ideoloji ama çok nefret ediyor birbirine. Ama bir de tabii eskiden Kaide ile ilişkisi var. Ama bu grup biraz pragmatist. Yani baktı şimdi, hayır ben eskiden daha cihadist. Bazı insanlar böyle cihadist kötü bir anlamı kullanıyor. Ben hayır, teknik olarak kullanıyorum. Cihadist genel olarak bu ideoloji sınır eşen, yani ulus devleti. Evet, evet. Evet, aşiyen, yani diyeyim ki... Bütün Müslüman topraklarında bir tür yönetim öngörenlere genelde cihatçı deniyor. Diğerlerini ulusal hareket, yani İslamcı olmakla birlikte ulusal. Yani şey, ben bazen böyle şaka yapıyorum arkadaşlar, yani Müslüman bir Che Guevara, yani global bir yani anlatabiliyor muyum? Cihatçı böyle bir şey, ideolojisi farklı. Hamas da zaten böyle. Tabii. Hamas böyle bir örgüt diyor. Siz bu tabii, ulusal kurtuluş örgütü, İslami bir ulusal kuruluş örgütü. Şey, yani. Böyle bilirsiniz, cihatçı bu değil yani. Ama insanlar şey bilirsiniz. Buyurun. Ben çok özür dilerim. Şeyi bilirsiniz. Bu aslında bu bakış, bu mesafeli, uzaktan bakış, bir egzotik bir bakış, yani biraz da oryantalist bir bakış, neyse. Hakikaten gerçeklerden, senin şu başında söylediği gerçeklerinden çok uzakta duran, korkan, bilgi almaktan da tembellik yaşayan bir kitleden bahsediyoruz. Yani bu biraz da batı merkezli bir oryantalist bir bakış. Tabii. Sadece bunu değil, bazen kendi fantaziler de içinde yaşamak istiyorlar. O da yani sadece bir ideoloji değil. Maalesef solcu olabilir, yasalcı olabilir. Ama onun aklında bir ideoloji var, böyle fantazi. Yani hatta ideoloji değil, bir fantazi var. Bu dünyanın bir, nasıl diyeyim, böyle bir hayal ediyor bu dünyayı. Sonra bu gerçekler çok önemsemiyor, anlatabiliyor muyum? Bir de keşke mesela... Tabii mesela bu grup ben sevmiyorum ya, bu grup sevmiyorum. Ama tabii en önemlisi halklar. Bu halklar için ne yaptık biz? Anlatabiliyor muyum? Yani böyle açık radyoda çıkıp bu gruba hayır bu iyi, bu selefi, bu terörist, bu falan bilmem ne. Tamam ama halk ne yapayım, ne yapsın? Anlatabiliyor muyum? Yani keşke ben farklı bir grup destekleyebilirsem, farklı bir grup oluşturabilirsem. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bir şey yapmadan, gerçekler anlamadan durum eleştiriyoruz ya, yorum yapıyoruz. Ama Suriye'de insanlar ölüyor. Kimyasal silah karşısında kullanıyor. Çok büyük bir baskı. O yüzden ben zaten şaşırdım. Yani Suriyeliler genel olarak yani solcu olanlar bile, yani seküler olanlar bile HDŞ'e ne yaptığını mutlu oldu. Çünkü yani Suriyeliler için yani mevcut tehdit gelecek tehdit ya, yani daha önemli, gelecek tehditten daha önemli. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani şimdi HTŞ sevmiyoruz, tamam, ama tamam şimdi geldiyse tamam, sonra ne olacak bilmiyoruz. Ama şimdi biz biliyoruz ki Esed mevcut, Esed orada. Esed'in sayesinde birçoğu devlet Suriye'de şimdi. İran getirdi, Rusya getirdi. Sonra Amerika girdi, Türkiye bile girdi. Şimdi o hep yani hatta yabancı mucahit ya cihatçı geldiyse o Esed sayesinde geldi. Anlatabiliyor muyum, evet. Yani? O da zaten tamam, onun problemi. Şimdi insanlara döneyim. İnsanlar eve dönmek istiyor. Yani Suriye'de belki en azından 100 bin kayıp, yani hatta hapishane değil. Yani bilinmiyor nerede olduğunu. Ama o biz biliyoruz ki o gizli hapishanelerde yatıyorlar. Bu işkence altında ölü var arkadaşlar. Bir çok var böyle vefat etti. Buna onun özgürlüğü istiyoruz Suriye olarak. Bu yerinden edilmiş insanlar dönmesi istiyoruz. Şimdi Halep düzgün bir şekilde daha istikrarlı bir bölge olursa tabii insanlar dönecekler. Yani biz mesela tabii göçmenler hakları savunuyoruz ki burası. Ama ben bu göçmenler etmemesi istiyorum. Hayır, onun evinde kalması istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bir süreyi olarak onlar da bunu istiyorlar. Tabii herkes kendi evinde barış içerisinde yaşamak ister. Göçmenlik, sığınmacılık bir zorunluluk hali. Tabii zor bir şey. Ben yani bir aktivist olarak göçmen hakları savunuyorum. Ama mesela şimdi yine ama Türkiye'nin, çok kusura bakmayın, Türkiye'nin durumu düzeltmem yani şimdi ben bir sene iki sene süresinde. O yüzden böyle bir şey olursa tamam, tabii bu insanlar yani Özgür Özel söylediği gibi değil yani. Tabii, bu insanlar biyopolitik bir obje olarak hay gelsin gitsin, gelsin gitsin, böyle değil. Bunun kendi özgürlüğüyle, kendi isteğiyle gidecek. Bunun evi tabii yani en azından kira ödemeyecek. En azından yani onun legal olarak onun o yerin, onun yerinde oturuyor. Problem olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Evet. En önemlisi bu. Buyurun, bir farklı bir sorunuz varsa. Farklı soru değil ama ben bunu küçük bir şey eklemek istiyorum bu son dakikalarda. Bu hakikaten bir savaşın veya iç savaşın hakikaten bir en talihsiz yeri olsa gerek bu. Ya yani bir yanda tam olarak gerçek üstü, surreal, gerçek üstü inanmaktan zorlandığımız, güvenmekten zorlandığımız, anlamaktan, anlaşılmaktan zorlandığımız bir yeri var. Bir jeopolitik, bir üst yapı var. Görünmüyor türlü aslında. Ve diğer yandan da en temel, en sıradan olan bir hayatın, yani o insanların, öznelerin, bireylerin o yaşadığı, o toprakların içinde yaşadığı insanların en temel yaşadığı talihsizlikler var. Yani bu bence eve dönme meselesi burada. Bunun için insan çok teşekkür ederim. Benim de kafama çok böyle çarpıcı olarak gelen bir mesele oldu. En temelde arzuladığı, özlendiği yer orası aslında. Onları bildiriyor. Bunun dışında zaten daha böyle uzun uzun politik ekonomi olsun, jeopolitik meseleleri olsun, bu us yapının dili olsun, bu hakikaten zaten herhalde sabaha kadar, akşama kadar konuşulur bir şey. Sen ama yine de son sözler söyleyebilirsin. Yani o da bir soğuk bir, ben de jeopolitik ilgileniyorum, tabii bakıyorum burası kim var bilmem ne. Ama yine bu çağda yine bu çok kısıtlı bir şey, ne derler, çok şeye bir bakış açısı, her şey böyle Huntington kafası gibi, anlatabiliyor muyum, Fukuyama kafası bu jeopolitik. Yani bu bir şey söylemez, anlatıp Biliyor muyum yani? Çok az şeyler söylüyor ama her zaman böyle yani Clash of Civilizations gibi düşünüyoruz. Bir de ben çok normal bir insanım. Yani tabii benim görüşümlerim var, benim ideolojim de var. Ama yani böyle sadece bilgisayar falan yapıyorum. Şimdi sosyal medyada var ama biz ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Benim ilgilendiğim şey jeopolitik. Tabii anlamak istiyorum ama detaylar şu, networkler var. Yani anlatabiliyor muyum? Konu sadece HTS değil. Bu çok sosyal, yani normal insan var, bir de çok sosyal, çok karışık networkler var. Bunu anlamamız lazım Suriye'de. Konu YPG ya HTS ya sadece bunu değil. Bir de mesela Esed gibi bir networker bu networkler çok anlıyor ve çok kullanıyor. Yani sadece jeopolitik düşünmüyor. Böyle düşünüyor. Bir de bunu kullanıyor diktatör olarak. Biz halk Şu an şu an olmamız yayınımızın lazım. sonuna geldik ama bıraktığın yer çok kıymetli, en sıradan olan bir yer aslında. Bu sıra dışı olan olayların içerisinde en sıradan olan bir şeyi hatırlattın bize. Bu şahsın benim için çok öğretici oldu, çok önemli oldu. Evet. Belki yayının Gerçekten öyle. devamını belki bir sonraki seninle tekrar devam ederiz. Evet. İzninizle bugünkü yayını bu şekilde toparlayabiliriz. Özdeş, ne dersin? Evet tabii. Çok teşekkür ederiz Abdülkadir. Ha, ben teşekkür ederim. Abdülkadir İhsan bizim de bugün buradaydı. Çok teşekkürler tekrar. Rica Haftaya ederim. Çarşamba günü saat 9.30'da görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hüsnü Kabul. Mültecilerden Hak Temelli Sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik. Evet, Vasim'le birlikte ve Abdülkadir İhsan'ın da katıldığı programda Suriyeli göçmenlerle birlikte Suriye'de neler olduğunu konuşmuş olduk. Böyle pek Türkiye basınında yer almayan bir perspektif, bizatihi bu yaşananların özneleri bize durumu anlatmış oldu. Son bir haberle çıkabiliriz. Bugünkü Açık Gazete'ye son verebiliriz. Birleşik Metal İş 4 fabrikada greve çıkıyor. Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi bilindiği üzere enflasyon. Dünkü parti toplantısında bu sebeple Özgür Özel de asgari ücret 30 altına yokuz diye bir pankartla çıkıyordu. İşçiler de uzun zamandan beri eylemde Türkiye'de. KESK geçen hafta sonu Ankara'da birkaç on bin kişinin katıldığı büyük bir miting yapmıştı. Aile hekimleri şu anda grevde. Pazartesi günü başladı. 5 gün sürecek olan bir grevdeler. Türk İş bundan birkaç hafta önce büyük bir yine miting düzenlemişti. Herkesin hedefinde özellikle ücretler var. Tüm işçi temsilcilerinin, işçi gruplarının. Şimdi de Türkiye şimdi Birleşik Metal İş 4 fabrikada greve çıktığını duyurdu. 500 üyesinin olduğu bu 4 işletmede bugünden itibaren grevlere başlayacaklarmış. Ücretler konusunda yaşanan anlaşmazlık, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle. Evet. Bugünkü Açık Gazete'nin sonuna gelmiş olduk. Ömer Bey bugün bizimle birlikte değildi. Ankara'da 71. ödülümüzü almak üzere Mülkiyeliler ödül töreninde olacak. Yarın sabah da dolayısıyla bizimle birlikte olamayacak. Dolayısıyla yarın da tek başıma olacağım. Ben Özdeş Özbay, Andrei Gritsku ile birlikte gerçekleştirdik bugünkü yayını. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın.